Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. For at gøre en god investering, så kan det være, at du skal spidse ørerne lidt i dag. For det skal nemlig handle om høreapparater. Ikke sådan, om du skal have dem i ørerne, det må du sådan set helt selvom. Men nu nærmere, om det kan være en god investering at sætte sine penge i de selskaber, som altså laver høreapparaterne. Så læn dig tilbage i stolen, skru op for lyden og kom med ind i Millionærklubben denne torsdag sammen med mit dygtige panel, Lars Svendsen, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af Svendsen og Tudborg. Hele panelet. Ja, jeg er også Tudborg måske. Ja. Men han beskæftiger sig ikke med aktier, så derfor så kan jeg jo godt være spæk to. Ja, du er simpelthen alt i en, Lars Svendsen. Vi får også Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, med os på en telefon lidt senere i udsendelsen. Men altså, Svendsen, det her med sådan høreapparater som investering, er det egentlig noget, du har gjort dig i? Ja, det har jeg jo, fordi det er en dansk industri, det skyldes jo, man i 30'erne havde Statens Hørecentral, som gav tilskud til høreapparater, og så fik vi jo faktisk opbygget en industri på det grundlag, og halvdelen af alle høreapparater i verden cirka er jo, der er dansk herkomst, selvom det er blevet blandet forskellige blod og opkøb og alt muligt sammen undervejs. Så jamen det har jeg, og jeg har jo, jeg havde haft demand, som jeg var meget, meget glad for, så solgte jeg den lidt, dengang vi var oppe i 350 eller sådan noget, og så har vi været en tur ned og vente, og var nede under 200, og nu i 292 igen, og jeg har lidt tilbage, men ikke gearet op igen, jeg har ikke fået en overgrøder i den, og så har jeg GN, men der har jeg været tvunget til at købe overgrøder to gange, fordi den jo faldt voldsomt, altså det var jo. Så supplerer du simpelthen op? Ja, jeg havde nogle for meget gamle dage, som jeg har haft i de sidste snart 15 år, men den var jo oppe i 580, ikke? Og jeg sad jo og ventede på, at Nordea havde jo længere lavet. Nu kommer sådan en her, hvordan sådan nogen som os, vi bliver behandlet, ikke? Altså nu er det jo, at Nordea sagde jo dengang, at den skulle op i 600-650. Så jeg sad jo og ventede på det, ikke? Og så, i stedet for så røg den ned, og den var ned og vende i 110, tror jeg. Men altså, nej, det er jo sådan en, bare for at fortælle lidt, at hvor svært det er, og jeg bebrejder jo ikke nu, det er det der, det var mig selv, der sad og ville have det sidste med, og det fik jeg jo så ikke. Og så har vi været ned og vende en gang til, og så købte jeg faktisk GN, jeg tænkte, den skal ned i 400, så nåede 400, så tænkte jeg, det var da utroligt, så meget den falder, og så tænkte jeg, hold hellere snitterne væk, så er den nået 225, så jeg, nu er den bumpet. Så købte jeg nogen, altså den fordoblede virkelig en position, ikke? Så bød den jo bare ved, og så den nåede 125, er jo en shit triple it, ikke? En real shit triple it, som man siger, ikke? Så købte jeg tredje portion, og nu er det så spørgsmålet på vej op. Hvornår skal jeg begynde at sælge lidt? For jeg har tænkt mig at beholde stamposition. Men det er mit forhold til det, og det hele for GN gik jo sådan set galt, da de købte Steel Series. Det var der, og det var ikke høreapparater, det var hørebøffer, som det jo hedder. Grønne hørebøffer måske. Grønne? Det ved jeg da ikke, om de er. Men de kan sikkert få til alle mulige farver. Men altså mere om Demand, og også mere om GN senere i udsendelsen, hvor vi har Michelle Nørgaard med os også. Og det er altså mig, der sådan lidt enrødet har valgt, at vi skal tale om høreapparater i dag. Og det skal vi blandt andet, fordi at jeg får besøg af Demands topchef, Søren Nielsen, i eftermiddag, fordi at Bodil og jeg, vi har snakket med 10 topchefer i dansk erhvervsliv her i løbet af efteråret og vinteren. Og det er altså sådan det sidste program, jeg skal optage i eftermiddag. Det kommer ud i morgen formiddag. Ja. Så vi varmer lidt op til det her i dag. Men altså, Svendsen. Det er virkelig en uddannelse, det her. Eller? Ja, det er nemlig. Jeg tænker langt, hva'? Ja. Ej, nå. Ja, men det er fint, og det vil jeg gerne tale om. Men lad os lige skrue lidt ned for den her høreapparatsnak for en stund, fordi vi skal altså også lige forbi det der, i hvert fald det amerikanske marked. Ja. Vi var til julefrokost i går, Lars Svendsen, og der blev vi lige pludselig lidt afbrudt af, at hold op, der var der raballer på i USA. Hvad skete der? Det er lidt, fordi I er følsomme mennesker, det faldt 1,5%, ikke? Men lige pludselig faldt det 1,5%, og det var ligesom det, der var lidt, så vidt jeg forstod, de kurver, jeg blev fremvist på. Men de der mobiltelefoner, de er så små, jeg kan jo ikke rigtig læse det der. Hvad jeg ser her selv, og er det så stemt. Men pointen var, at lige pludselig så snublede amerikanermarkedet, og det var, så vidt jeg ved, også i den sidste time, før lukningen, og faldt cirka 1,5%, og det er jo så lidt kørt videre i Asien i dag, og måske skal vi jo, vi ligger også og falder 0,5% i Europa, så det er jo så moderat hos os nu, men det var nok mere, efter også hvad jeg forstår, du har læst dig til, ude for den store verden, profit-taking, eller at nu siger vi bare tak, end det var, at der var nogen, der var bange for dårlige nyheder. Der er jo kommet en dårlig nyhed, som jeg hæfter mig med, fordi jeg er jo meget fokuseret på transport, fordi transport lyver ikke. Altså, når man flytter ting, så betaler man for det. Det gør man jo kun, hvis man har brug for det, ikke? Og det er for eksempel som DSV og andre samme slags, især dem, der er sådan tæt på kunden, er jo gode barometer for det. I går var der altså Federal Express, som var ude og det er dem, der hedder FedEx. Ja, FedEx kaldes det også. Og koden er FDX, og fik et tab på 12%, fordi de kom ud med i den lave ende. Det var ikke noget ondt, men de kom ud i den lave ende, og det var så svært. Jeg begriber det. Den korte udgave, at det var luftfragt igen, som det er jo også der DSV og nogle af den der speditionsbranche har mærket det, at der er reduktion der. Altså nu er der bedre tid til at få tingene frem, og så går man jo væk fra luftfragt, som er betydeligt dyrere end hvis du kan sende noget med et skib i en container, eller hvis alt efter, hvor det skal hen, ikke? Så hvad hedder det? Det er der, at den trækker, men det er, altså, jeg vil sige til alle, det er en god indikator, at transport lyver ikke. Det er et sted, hvor man kan måle pulsen i samfundet, og det er jo så altså reduceret puls, der er der. Men er det kun, kun FedEx, der er ude at melde om nedgang? Nej, nej, jeg synes det ikke, fordi vi har hørt fra DSV. Jo, det har vi jo i det sidste regnskab, så det var jo også bredt af det der. Og det var den anden, som vi jo holder meget øje med, fordi det børsnoterede, det er jo schweizeren Kühne & Nagel, som er ejet af en tysker, for ikke skal være løgn, men og sikkert også er storbyder til ham, DB Schenker dernede, der er nu sat til salg. Men altså, at de der mærker det, og der har også været noget, men de har så kørt lidt frem og tilbage med ham. Vi har jo en lillebror her i Danmark, der er NTG, Nordic Transport Group, som jo er sådan lidt nogen, der dynamiske transportfolk, ikke? Det er jo en branche, hvor folk vil frem, i vores bogstavelige forstand, at de har jo også været ude og nedjustere, men så bag gik der jo ikke ret lang tid, så vidt jeg husker det, så opjusterede de igen, så det er jo sådan, jeg ved ikke, om det var sådan en ny melding nede fra lageret, hvor de så, hvad der blev flyttet rundt på, men det går sådan set godt nok, men det er bare, at ligesom det der super toppen er ligesom hugget af for dem alle sammen. Det gælder jo også AP Møller. Så det er, hvad der sker fra frontlinjen. Det er ikke noget alvorligt, men det er sådan lidt, og aktiemarkedet er jo, USA er all time high. Altså, det må vi lige sige, at næsten alle steder, men ikke af det hele. Så der er lidt grund til at klappe hesten og ikke. Altså mange, i gamle dage lukkede for, altså så må man sige, hvornår var det gamle dage, men det var det måske, det ved jeg ikke, til 2015 eller sådan noget, men alle lukkede bankerne jo bøgerne, som man kaldte det for, altså normalt udgør bankerne jo, de sidder jo ligesom i centrum af æderkopsbindet, ikke? Og når de lukker bøgerne, jamen så betyder det, at så absorberer de ikke en hel masse flow over, den ene køber, den anden sælger og frem og tilbage og sådan noget, ikke? Og normalt tager bankerne jo lidt af alt det ind over deres egen bog. Men de ryger bare igennem, og så må kursen flytte sig, fordi de gider ikke have ekstra beholdninger eller op eller ned. Og det er jo så problemet, men det kan give noget mere volatilitet, men det tyder ikke rigtig på, at det er det, der sker. Nej, okay. Det var altså den værste aktiedag i USA siden september måned, det her fald på sådan cirka 1,5%. Ja, vi skal altså faktisk også lige til noget gomspace, fordi der er rigtig mange, der har skrevet ind på sms'en. Nummeret, det er 42 42 03 21. Man skal bare starte med Mio, hvis man gerne vil skrive ind til os. Der er rigtig mange både i går, der har skrevet blandt andet, nu skal jeg se, Anders har lavt set, at gomspace er flået op den seneste uge. Hvad er hans tanker omkring aktien? Ja. Så lad os lige vende den. Hvad er det? Ja, altså jeg tror, at de har fået nogle ordre, og det. Der har været nogle ting, det er så lige, så vidt jeg begriber, at de jo skiftet ledelsen nu, men så blev der givet en incitamentspakke, eller skulle vedtages på en generalforsamling. Og det var sådan mærkeligt, det kom faren ud af en blå luft, fordi normalt gør man ikke sådan noget, at det følger generalforsamlingen, de almindelige, altså en gang om året. der er ingen grund til, at lige pludselig skal man gøre det. Og det tyder jo lidt på, at dem, der sidder op på bukken og styrer diligencen, gerne vil have fat i noget, som har upside, ikke? Og det var altså selv et positivt tegn. Det kom her vel omkring begyndelsen af december. Men så har de fået en ordre for europæiske Space Agency, ligesom vi har NASA i USA og vi ESA i Europa. Men det er ikke en ret stor ordre. Det er jo sådan set ESA, der holder virksomheden i gang, hvis man siger det brutalt. Men det er jo små projekter. Det står til en satellit ad gang. Der er så nogle mærkelige projekter om en, der skal sendes med til, jeg ved ikke hvorhen, og svæve rundt omkring en planet, eller ikke om det var Pluto eller noget andet. Jamen, det er rigtigt, hvor de ligesom skal med ind i en stor en, der skal afsted, og så smider man den ud, når den når frem, så skal den fise rundt omkring den der. Det var en af de der, hello, der ligger far away, ikke? Men nu har de så fået, jeg tror det, som det handler om, de skulle have fået en ordre her, hvor stod der den 18. Og det er vi nået til den 20. ikke? Den 21. Ja. Den 21. er det. Nå. Men hvad hedder det? Det vil jeg ikke få åbnet min kalender til morgen, men at de har fået, ja, at de har indgået et aftale, som sandsynligvis bliver til en ordre om at levere udstyr og være med i et projekt om at holde styr på skibe rundt omkring Indonesien. Indonesien er jo et meget stort land. Mm. Det er faktisk med alle deres øer og alt det der, som strækker sig over ufattelig lang afstand. Og der bor 220-30 millioner mennesker derude. Det er et af de største muslimske lande i verden. Men at de skulle holde styr på det, og det er jo så også fiskebåde. Og så står der, det er så lidt uklart, det er government-to-government finance. Det lyder sådan lidt underligt, fordi det er jo så... Og dem, de er sammen med... det er altså nogen, jeg ikke kender. Fordi GomSpace skal en tredjedel, og det er en ordre til, hvis det hele går 1,2 milliarder. Kroner, tror jeg, det kunne løbe op på. Det er altså meget big time, men det er også, det er jo at drift over mange år. Mm. Men det er jo det, som de gerne vil komme med, den hedder Ellipse Partners. Og de skulle være, men hvad Ellipse Partners er for noget? De skulle have nogle projekter andre steder, og sådan, det kunne godt være. Jeg kender dem ikke, men altså, GomSpace skulle have en tredjedel, og det er jo noget, der dur, hvis de kan både få penge og som så synes nogle regeringer, der vil fonde, så de ligesom også får rigtig menneskepenge. Så bliver det her jo til et projekt med upside, så det vil noget for dem, og de skulle så have en tredjedel. Altså, jeg tror, det er den historie, og det er jo ligesom det, de hele tiden har drømt om, det er at få nogle systemordner, som er store, hvor de kan levere deres udstyr ind i det, og så her må de så ligesom gå med på vejen med at være med på driften, fordi de ønsker ikke egentlig at have drift. De ønsker at have... sælge udstyr, og så kører det, og så er alle glade, ikke? Altså her skal de være med til at drive taxaen, og ikke kun sælge en Mercedes til taxaselskab. Jeg tror, det er det, det handler om. Og så begynder han jo, og de har jo fået penge ind for, især i et foretag over England. Hvad? Ja, Anders spørger sig om, hvor vi ligesom ser aktien komme hen på længere sigt. Den har jo ligget og danset rundt ned på gulvet. Ja, ja, ja. Jeg har været så er det her en form for vending for dem, at nu begynder ja, de at ja, det er jo det, man kan håbe på, at nu er på en eller anden måde, der vil være så meget positive udsigter for det og så videre, og at det kan da sagtens være, at de så også skal have en genoptankning kapitalmæssigt. Det skulle ikke undre mig. Men altså tilføre nogle penge. Men nu begynder der jo at være, hvis det her holder vand, og de får den, det er ikke endelig godkendt. Altså der er meget byråkrati og så videre, ikke? Men Suharto og hvem der sidder derude, eller Suhartos efterfølger, hvem der er nået til derude, jeg ved det ikke. Jeg føler ikke så meget indonesisk politik. De eksporterer kul og sådan noget, men en gang man lukker de for. De forstyrrer råvaremarkedet meget for bulkbåde, så lukker de for noget, og så åbner de for noget, og det har de også gået for palmeolie og sådan noget, men de har sådan lidt har en brutal tilgang til handel. Men at den skulle kunne blive endelig i ordre. Så der er grund til, hvis I har god tid her, så sæt jer ned og læs tæt ind til det, og så håb, at det kræver meget tro op og kærlighed der, at den begynder at få forvendt skud, og det er en virksomhed, der har en fantastisk teknologi. Det er jo kun 150 ansatte. De er jo oppe på 250, så må de give ned, ikke? Og de er ude med en ny fabrik deroppe i Aalborg, som ligger jo i Nørresundby i virkeligheden, men det kan de ikke rigtig finde ud af jo. hvad der er været i Norge. Altså, hvad er Aalborg? Hvad er Nørre Sundby? Ikke? Er det ikke noget med en bro eller noget? Nu, det... Jo, det er det med broen der. Når broen er op, så siger de, nu er vi ikke med i EU. Når broen er nede, siger de, nu er vi med i EU. Nå, det... Men det er sådan en joke deroppe fra. Okay. Men det er nok ikke helt løgn. Det er ligesom det med, om momsen er indført op. Det kan de heller ikke finde ud af. Men det tyder på, at det der, der er så ved at komme en... En fornuftig vinding om sider, og det har jo været en lang kamp. Mm. Ikke? Men du siger, at det stadigvæk kræver tro, håb og kærlighed at være investor i GomSpace, men altså, den er altså også steget med 109% den seneste måned. Jo. Så, men det er jo noget, der har været nede i en krone, ikke? Og så videre. Ikke? Og jeg har købt mine aktier billigt. Jeg har betalt jeg 30 for dem, og så købte jeg jo nogen på 10 til en aktietegning, der var der. Og så altså, gennemsnittet, det bliver jo så et eller andet med 13-14 kroner, tror jeg. Ja. Så altså, det er jo ikke... Nu koster den 3 og har været nede, så... Altså, der er langt hjem, men det er en fantastisk teknologi. Jeg har jo hele tiden sagt, de skulle blive overtaget af Saab. Mm. Saab ville de passe ind i. De har for eksempel sådan noget. Hermed en opfordring. Ja, det lyder, hvis der er nogen fra GomSpace, der lytter med. Ja. Nå, lad os flyve lidt til området, fordi Sydbank, de opjusterer her til morgen. Det er sådan cirka 175 millioner kroner, de løfter forventningen til årets resultat med, Svendsen. Jeg ved ikke, har vi så meget at knytte på den? Tænker du, det er bankerne, de tjener gode penge lige nu? Ja, det vil jeg tro, men jeg kan ikke se, at der skulle være. Jeg har læst ind i, om der var noget specielt, men jeg mener, at Sydbank aktiemæssigt set er altså kommet ret pænt op, så den er ligesom ude af min interessefelt, fordi jeg mener, han er oppe i der, hvor man ikke rigtig kan tjene så mange penge mere på det, så det er der ingen grund til. Men det er da glædeligt, at de tjener penge. Der er mange, der har meget mod banker, at de skal kunne tjene penge, og det mener jeg er basalt set forkert, men de skal jo ikke snyde for, det gør de vel stort set heller, ikke? Men altså, at det er jo vigtigt, at banker kan tjene penge, og det begynder de jo kun nu også, fordi de jo, altså fordi nu tjener de penge på renter, det har de jo ikke gjort i mange år, og de har været inferiører, ikke? Altså hvis ikke der er penge i at låne penge ud, så er det jo lige meget, hvad en bank er, så er det jo bare en platform, hvor du flytter dine penge til, når du betaler regninger, og så noget service, ikke? Og din pension kan stå der, men altså, der er jo ikke noget rigtig brug for dem. Så de har jo formidlet rigtig lån. Nu begynder der at blive rigtig fornuftigt igen, så ja, det er da det er da lykkeligt og godt, og det, altså, det har vi jo haft dem stort set alle, næsten alle banker. Der er ikke mange banker, der ikke har været ude. Nej. For nylig var det Lolland til eller andet, den hedder bank også, ikke? Ja. Var ude. Så jo, det er da glædeligt. Ja, så penge er der altså. Vi glæder os over det, i stedet for at være... Selvfølgelig skal vi da glæde os over det. Eller, vi glæder os over, at det går godt i Sydbank. Et andet sted, hvor det åbenbart også går så godt, at man deler penge ud, det er jo i regeringen. Forsiden på Børsen her til morgen er, at de vil afsætte 1 milliard kroner næste år til grøn statsstøtte. Lars Svendsen, du vil gerne give mig den. Ja, jamen, så skal du da til at male grøn, eller hvad? Jamen, jeg så sorterer mit affald og hjemme af muligt lort. Jeg fortjener faktisk... Men kan det her være godt nyt for Vestas Ørsted, nogle af dem, der virkelig har været presset? Jamen, jeg ved ikke, om det er, hvor meget det hjælper der, men nu kan sige, 1 milliard hjælper jo ikke noget i Vestas, hvis de har brug for 30 milliarder. Det er jo det, jeg mener, de har, men altså, nu er jo ikke deres overfinansafdeling. Det er kun, hvad jeg kan regne ud her på lang afstand, men... 3 milliarder hjælper jo ikke så meget, de er jo mange, der skal dele den, ikke? Og her for nylig, men det er jo den her for nylig, var en anden historie, som nok måske var lidt vigtigere, at Topsø fik, var det 750 millioner fra EU til noget af deres projekter, hvor de jo prøver på at bevæge sig mod at lave grønt brændstof. Så hvad hedder det? Så jo, der bliver der åbnet for posen, men jeg ved ikke nøjagtigt, den der har ikke, det er ikke noget, der kommer til at påvirke ret meget, men altså, så kan de jo sige, at de har lavet noget. Nu har vi givet noget til den ene, og taget fra den anden, og fordelt til den tredje, og bedt den fjerde om at vente. Og så synes de gør en hel masse, men altså, det bliver jo ikke dem. Jeg hørte om en professor her til morgen, der fortalte om en professor, der var klog. Han har været omtalt her i Berlinger, der sagde, at jamen, det handler jo ikke om at hvad politikerne sidder og deler ud af skatteydernes penge. Det handler om teknologi, og det er jo reelt det handler om. Altså, fordi teknologien er ikke kommet der endnu, som vi har brug for at løse den her grønne omstilling, hvis man ønsker det, og det ønsker så politikerne, men de skal bare holde deres forbandede, beskidte fingre væk fra at dele ud til højre og venstre, fordi det har de ikke forstand i hovedet til. Man bliver jo ikke de dummeste mennesker af alle til at dele penge ud til dem, som skal være geniale. Man bliver de geniale om at lave noget fornuftigt. det handler om, og det er det, der er galt med det her. Vi har ikke tid til at vente på det, men det skal nok komme, når teknologien er. Og ved du, jeg fortæller en meget morsom historie. Hvis jeg lige hørte det her. Alt det her med at lave grøn brændstof til skibe, og man gerne vil lave metanol, for det kan man have i en tank, ligesom man har olie. Mm. Hvis man skal lave det, så mangler man faktisk CO2. Fordi man skal bruge CO2 for at lave metanol, sådan som teknologien er i dag. Hvis du skal lave det på en grøn måde, skal du bruge CO2, som du knækker sammen med noget brint, som du så kan få fra en vindmølle, som splitter vand ad. Ikke? Det er jo fint nok, men du skal faktisk bruge CO2. Og de mængder, du skal bruge der, er ganske enormt store. Og så skal det jo være rent, så derfor man kunne jo sætte det sammen med en cementfabrik, men så kommer der jo støv og skidt og lort op af den fra cementfabrikken. Så det skal man lige så i hvert fald få så filtreret fra. Og det skal du ikke smide det i en dieselmotor, så er dieselmotoren død. Men i virkeligheden mangler man CO2. Det er der lave helt nye toner. Det er der. Ja, det er da morsomt. Ja, det er så til CO2 prisen igen, efter det er blevet brugt som metanol. Ja, det gør det. Men det bliver betydet mindre jo. Men altså, det er det, der er pointen. Og så er det en måde, det er jo for at finde en bindingsform, så man kan håndtere det ved lagring, altså i en tank. Det er det, der er den store fidus. Derfor bliver løsningen sandsynligvis også ammoniak og ikke det andet. Og det er, fordi vi ikke ved det. Selv AP Møller ved det, ikke? Ja, okay. Vi håber, de finder ud af det. Og således er det altså blevet torsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Svendsen i studiet. Og over telefonen skulle vi nu gerne have Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, med os. Er du der, Michelle? Godmorgen. Og vi skal da også lige sige tak for i går. Både Michelle og Lau og Lars Persson og Mads Christiansen, I var op i salongen og underholdt om året, der er gået og året, der kommer. Og vi løftede altså også sløret for, at vi næste år ryster posen og ikke længere har Mads Christiansen med som porteføljeforvalter. I stedet for, så har vi en anden en med ombord, og hvem det helt præcis er, det løfter vi altså sløret for mellem jul og nytår. Det er måske Tudborg. Det kan da godt være, at du har hævet ham ind. Nå. En gang var høreapparater sådan nogle gigantiske banditter, der kunne fylde en hel kuffert. Nu er de bitte små lige til at have i øret. Og spørgsmålet er, om selskabernes aktier også er lige til at ligge i porteføljen. Michelle Nørgaard, Danmark er et lille land, men vi er ret store på høreapparater. Hvad for nogle store spillere er det, der dominerer det marked? Ja, men i Danmark der er det jo GN. Store Nord, og så er det jo Demant, som vi kender. Der er ligesom af dem, der gør det. Der ligesom har tronen, kan man sige, i Danmark. Og så når vi kigger lidt ud over vores lille andedam, så har vi jo så Sonova og nogle andre også. Men blandt andet Sonova er jo den allerstørste. Men hvis vi skal kigge lidt på vores andedam herhjemme, så har vi jo Demant, som er et veldrevet selskab, der står rigtig godt positioneret, synes vi jo, til egentlig at drage fordel af det her stigende behov for høreapparater, som vi oplever. Fordi at vi oplever, at der bliver en stigende antal ældre, og vi oplever også, at når man egentlig kommer op i det her grå guld, som man snakker om, jamen så tidligere med, at de er ikke så aktive, så har man egentlig fundet ud af, at de er faktisk ret meget aktive. De tager ud og rejser og vil egentlig gerne stadig have en aktiv livsstil. Og derfor så vil man gerne stadig være en del af, selvom man måske har lidt dårligere hørelse, så vil man stadig godt kunne være en del af alle sine sociale arrangementer. Og det er altså noget, som der virkelig har det har medført et øget efterspørgsel på de her høreapparater. Mm. Det grå guld ved ud at rejse, Lars Svendsen, Demant og GN. Ja. Forskellen på dem, altså sådan rent høreapparatsmæssigt, du har sådan lidt teknisk snille. Hvem der har det bedste produkt egentlig? Jeg kan ikke svare dig fuldstændig, og hver vil jo sige, at de har det. Men det har stort set hele tiden været sådan, at Demant havde den stærkeste teknologi. Og har været meget teknologidrevet, kunne man sige. Altså, det har været så meget commitment til det. Og de har så også haft størrelsen, hvor de bedre kunne få lavet de der chips, som man skal bruge. Der sidder jo sådan noget inde i de der, som jo så er meget, meget, meget, meget små. Ikke? Men hvor GN har så været ret gode til at lave, hvad kan man, så vidt jeg forstår det, brugervenlighed på deres produkter. Og de har jo så også været lidt bagefter nogle gange. Det er jo også derfor, det hedder GN Resound. Fordi faktisk på et tidspunkt, hvor de var bagefter, købte de en virksomhed i USA, der hedder Resound. Så blev det puttet ind i navnet. I gamle dage hed det jo Danavox. Men hvad hedder det? Man vil sige, altså teknologisk set mener jeg, og det, men altså, det svinger også. De har jo de der modelrotationer, som jo tit kører på sådan en, hver tredje, fjerde år kommer der en ny. sådan en rigtig stamgeneration af et nyt topprodukt, og så bliver den sådan ligesom bredt mere og mere ud, og så kommer der et nyt. Det er sådan, kommer sådan nogle takker, og så går de videre i mere lavere priser, medium marked og sådan noget. Men de er stærkere, og der er også sket noget andet omkring det, som man måske ikke er så mange, der bemærker, at GN havde faktisk et stort område for sådan noget høre, altså lytte og udstyr, du bliver testet med det på. Du kommer sådan noget sådan diagnostisk udstyr. Ja, diagnostisk udstyr, det kan man kalde det for. Ja, rigtigt. Og det havde de, og det hed oprindeligt Madsen, som var et dansk firma, men, og så har de så købt nogle flere. Men det har de frasolgt, mens omvendt har Demant, som ikke havde nogen nævneværd inden for det, de har givet gevaldigt om, er blevet ret store inden for det der, for ligesom at have paletten. Og så det tredje trin i det der system, det er, hvordan de sælger det. Altså, hvordan er deres salgssystem? Og der har det jo været sådan, at det er et ting, der er ret vigtigt, fordi det er tungt. Det er et tungt led. Altså at have butikker, det kalder man, i hvert fald i gamle, jeg kalder dem for dispensers. Sådan en, der er sådan, ligesom man har en brillebutik, så har man en hørebutik. Og der har det jo været sådan, at de egentlig helst vil bare sælge op fabrik, altså ikke eje de der, og så have noget service rundt omkring, tæt på kunderne, men der har strategien været lidt forskellig, hvor Demant er gået mere ind i det, og vi har sættet sig, at Sonova, ham den store, han er jo den største på markedet, gået ind i det der med at købe butikker og butikskæder. Autologerne, mener du også? Altså, ja, præcis. Det er, de sidder der og opstiller med det der. Og hvor de så kan levere det der, og så får man ligesom solgt sit eget. Og det har jo haft også den ballade i USA, hvor man ville have, at man skulle dele det, sådan, så man ligesom kunne gå ned og få testet sit høreproblem. Så kunne man bagefter gå ud og spørge, jamen jeg vil ikke, bare fordi jeg har fået ordnet det i en butik, der er knyttet op til GN, have et GN-apparat, så skulle du... Det har amerikanerne prøver det stadigvæk på for at lave det. Men det er de tre trin, der er i det. Men det der er ufatteligt tungt. Og der har GN ikke haft ret meget. De har faktisk solgt noget her for nylig for at få penge i kassen i Portugal. De har noget her og der og sådan noget, men ikke gået så dybt ind som Demant. Mm. Michel, du nåede at sige, at Demant var sådan et... I så det som et ret veldrevet selskab. Eller prøv lige at uddybe, hvordan ser I ude i Jyske Bank på Demant? Jamen, altså, vi synes jo, at hvis vi kigger bare i år, der har de jo haft rigtig meget medvind for den her lancering af Oticon Real. Og som Lav også siger, så har de jo de her høreapparater har en vis levetid. De starter med en produktplatform, som de ligesom får ud, og så starter de med ligesom at have det her high-end segment, hvor de ligesom kører de her høreapparater op til det allerdyreste pris, og så går de længere ned i de her middelsegmenter og helt ned i det mindste segment. Så de sænker ligesom prisen afhængig af, jo længere levetid der egentlig er på de her høreapparatprodukter. Og det man så kan sige, det er, at og derfor er lanceringerne og udvikling, forskning og udvikling i de her såkaldte høreapparater er ekstremt vigtige for de her høreapparatselskaber. Det er det, der har med til at kunne give medvind på aktiekursen. Og derfor vi faktisk så, at Demant, hvis vi bare så et par år tilbage, jamen, så var det faktisk en aktiekurs, der var totalt underdraget, fordi det var, at de var for lang tid om en, der kom ud med nye af de her lanceringer på høreapparaterne. Så de var simpelthen, man troede nærmest, at de var omkring et tre kvart år længere, end man egentlig havde regnet med, før det egentlig var, der kom en ny produktplatform. Og derfor så tabte de simpelthen markedsandel både til GN og Sonova. Bare lige for at forklare i forhold til Demant. Men i år, der har de simpelthen fået medvind, fordi de var ude at lancere det her Oticon Real. Og det har gjort muligt for Demant igen at tage rigtig mange markedsandel. Når vi så kigger ind i 24, så synes vi dog, der er en risiko for, at den her vækst den bremser en smule op. Fordi at der er lidt den her nyhedsværdi ved, når du kommer ud med en lancering, som jeg også sagde, med et nyt høreapparat, så vil alle godt have det. Det er det nyeste features på markedet. Der er nye egenskaber, det er brugervenlighed osv. Og så ser man altid, man går altid mange gange ind og holder øje med de her VA-segmenter. Hvordan udvikler det sig? Det er veteraner i USA, der kan man altid gå ind og se, hvordan er optaget her, hvordan ser det ud nogenlunde i forhold til USA, med hvor efterspørgselen egentlig er henne, og hvordan ser markedsandelen ud. Og der har vi altså en forventning om, at den medvind for den her lancering af Oticon Real, den aftager så småt, og så er det jo derfor igen, og så skal vi se, at Demant kommer ud på en ny bane med nogle nye produkter. Så derfor så forbereder vi faktisk, når vi kigger på Demant i hvert fald, at konsensusmeldingen, de ligger en lille smule for højt i forhold til, hvad Demant egentlig kan klare. Det er jo det, jeg fortalte flere gange i Millionærklubben om, at at det handler lidt om de her forventninger. Hvor højt er det egentlig skruet op? Fordi jo højere de skruet op forventningerne, jo hurtigere skal virksomheden ligesom løbe for at kunne indfri de her forventninger. Og der synes vi altså lige nu, at det ligger en lille smule for højt. Og vi synes altså også, at upside i aktien, den er en lille smule begrænset her. Så kan vi væsentligt bedre lide et andet selskab, jo, som jeg var inde på tidligere, som vi også nævnte, det var jo altså GN. Ja. Den synes vi ser væsentligt mere interessant ud. Og lige for også at fortælle, nu havde vi inde med høreapparatselskaberne, det der også er forskellen med GN og egentlig Demant, det er, at GN har jo både høreapparatselskaberne, men de har altså også hele det her headset forretning. Så de har ikke kun fokus udelukkende på, hvad man siger, høreapparatselskabet. Og der kan man sige, at i forhold til, til GN, ja, så har vi efter egentlig en lang vej, hvor de synes, det har været svært ved, at investorerne har været blevet skubbet gang på gang, så har de egentlig begyndt at genvinde troen tilbage på, at væksten den nok skal komme igen. Og når vi kigger faktisk ind i 24, jamen, så synes vi altså, det ser væsentligt bedre ud, både inden for høreapparatselskaberne. Så vi tror altså, der er det her stemningsskift i aktien. Vi kan se, at de er kommet godt i gang, og vi kan også se, at der er flere ting, der peger i retning af, at lanceringen den her Resource Next Year, jamen, de er godt positioneret til også at kunne tage markedsandel ind i 24. Og det er altså trods for, at den anden store markeds, den største, som vi snakkede om, den svejsiske selskab som Nova, jamen, de skulle komme tilbage der Costco-kanalen. Det vender jeg lige lidt tilbage til, men det var i forhold til Costco, der valgte de ligesom at trække sig fuldstændig ud fra det. Men måske, hvis de skulle komme tilbage, så vil de stadig ikke mene, at vi har en betydning for, at GN ikke kan komme ud og tage markedsandelen til næste år. Samtidig med det, så har de altså også lave enhedsomkostninger og omkostningssynergierne. Det vil være med til at kunne være med til at drive en væsentlig markedsforbedring til næste år. Altså at lønsomheden den kommer til at kunne gøre det væsentligt bedre til næste år. Så vi synes, hvis vi skulle kigge på GN demand over for hinanden, så vil vi helt klart sætte vores penge på GN, i hvert fald når vi kigger ind i 24. Hvor skal den hen? Hvad er målet? Har du et kursmål? Jeg har et kursmål. Det går du to sekunder. Den er her. Vi har et kursmål, der hedder 200 kroner inden for 12 måneder. Ah, den ligger i 179 nu. Ja. Så der er altså lidt opsejt nu. Jamen, hvis du kommer med sådan en fra en bank, ikke? Altså, nu, det er jo ikke for at genere dig, men altså, så bare sige, det var ligegyldigt, hvilken bank, der vil komme ud med den der, eller en anden stor en, så vil jeg sige, okay, jamen, så hvis jeg stod på det der, så siger, jamen, så behøver jeg ikke være der, det er 10% på et år, det gider jeg jo ikke. Men så vil jeg også sige igen, jeg skal jo have meget mere at gå efter. Lav, som vi også altid siger til vores kunder, lad nu være med kun at kigge på kursmålet, kigge på, hvad vores anbefaling er, for kursmålet, de kan flyve op og ned hen. Ja. Vi kommer hele tiden jævnligt til at justere vores kursmål, men kig altid på anbefalingen, hvordan den er. Mm. Må jeg lige spørge noget, Michel? At GN er jo på en eller anden måde, har været nede i hullet og vinde, ikke? Og begynder at komme til kræfter igen. Så har I nogen større mening om, hvad det hele skal ende med? Altså, ham her, det mand, der er jo nu 10% af dem, han købte her midt i det hele, ikke? Da de var med. Har du nogen mening om den, eller tror du bare, at de får lov at passe sig selv og leve? Jeg tror, de får lov til at passe sig selv. Ja, det tror jeg. Ja. Mm. Okay. Og altså, hele Jyske Banks syn på Demant, GN og de andre øvrige aktier, vi må nævne her i udsendelsen, det kan man altså læse på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Men lad os lige prøve at vende tilbage til det her, Michel. Du var inde på, at GN er også mere end bare høreapparaterne. De har ligesom også noget audio. Jeg tror, det var i september måned, der blev det ligesom nævnt, at de kommer med en ny strategi. De slår det hele lidt sammen. Det blev modtaget ret negativt af markedet faktisk, at de gjorde det. Kan du huske, altså sådan, hvad handlede det egentlig om, at vi er ude over det nu? Jamen, altså, jeg tror lidt, man har valgt at holde det lidt, altså, vi er ligesom kommet over på den anden side, altså, men dog er headsets, det er meget udfordrende, skal man sige, og i stigende grad, så holder virksomhederne jo igen på deres IT-budgetter, og det er jo en af de ting, som man tænker, det synes vi ikke er synderligt godt, og hvordan fint kan GN så egentlig komme ud og gøre det her? Så på den måde så er det selvfølgelig at det er smertebarn, fordi det er ikke så godt i forhold til headset i hvert fald lige nu. Hvorimod at hearing, jamen den går det ser væsentligt mere interessant ud, når vi kigger. Så det er igen et todelt selskab, man skal altså få øje. Når man kigger på GN, så er det altså ikke kun et høreapparatselskab, som jeg sagde. Det er en todelt forretning. Så men indtil videre, så er det helt klart hearing, der drøner fremad der. Altså høreapparatsdelen. Så det er i hvert fald den, man skal holde sig for øje. Men der er ingen tvivl om, at de synes selvfølgelig, at det er ikke så fedt, at det går ikke særlig godt inden for headset forretningen. Men det er noget, som vi har ligesom valgt at håndtere stadig, i hvert fald der, må man sige. Og de har i hvert fald også, de har i hvert fald det andet opvejer. Høreforretningen opvejer i hvert fald, hvordan det går i forhold til headsetforretningen. Og det er jo det, man holder sig for. Må jeg spørge om noget? Fordi jeg er jo en gammel stopper. Altså, det er unge mennesker, der bruger headset, ikke? Vil jeg sige. Altså, unge mennesker, det er jo sådan nogen, der er op til 45 år. Men hvad hedder det? Hvor lang tid holder sådan noget skrammen? Fordi det er jo virkelig som om, at det er jo ikke noget, der holder mere end 2-3 år, så smider de i skraldspanden, så skal de have en ny. Altså. Jeg tror ikke, jeg er den rigtige at stille spørgsmål i forhold til det, fordi jeg genbruger mit meget længe i forhold til de her ting. Altså, men altså, jeg ved da på arbejdet, der er vores headset, hvis vi har dem på, jamen det er noget, når du bliver ved med at trykke på det, det er ikke noget, der holder sønder i lang tid, det er rigtigt med levetiden. Men generelt set, som man sætter i iPhone og sådan noget, jamen det kan godt fortsætte, men det er jo selvfølgelig ikke lige det, som de udmærker sig ved. Jamen, jeg vil tro, de holder et par år, Svendsen, og så kommer der også bedre noise cancelling og ny teknologi til, og så skifter man det ud. Men det er jo det, der kan gøre, at sådan en virksomhed som ham her, som er, han er jo stor inden for headset, at han så ligesom kan godt være, at de har haft problemer, de købte SteelSeries, som var helt hul i hovedet, ikke? Men altså, det var måske 5 milliarder, de smider vinduet der, ikke? Ud af 8. Men altså, så kommer de jo igen, fordi så skal folk jo have noget nyt. Ja, men måske er det heller ikke lige de mærker, de ejer, der trækker blandt forbrugerne. Jeg ved det ikke. Det var sådan min egen lille empiriske undersøgelse fra dengang, jeg var i Elgiganten og solgte blandt andet høretelefoner, faktisk. Nå, lad os lige prøve at kigge lidt mod udlandet, fordi, Michelle, du er inde på, at den største spiller, ham finder vi nede i Schweiz. Det er Sonova, som også på det sidste, så vidt jeg har kunne læse mig til, faktisk har tabt lidt terræn til GN og Demant. Hvad er det, hvad er Sonovas edge, eller sådan, hvad er det, de kan i alt det her? Jamen, de er jo kæmpe, kæmpe store. Altså, der er ingen tvivl om det, og det har de har jo virkelig været gode til at kunne være mange forskellige steder, og de har været igennem jo og haft den her de har haft et stort private label kontrakt, kan man sige, hos den amerikanske supermarked, kaldet Costco, de seneste år. Den tabte de så, og det er egentlig det, der har gjort, at de i hvert fald blandt andet tabte en del af det terræn, som de egentlig har haft i lang, lang periode. Samtidig så har Sonova også bare været der i oceaner, hvor de har en kæmpe størrelse. De er kommet ud med rigtig mange produkter hele tiden, hvor de har skruet op for deres investeringer. Og det er jo altså det igen, som jeg siger, hvis man skal være med i kapløb om det her, så skal man være rigtig, rigtig dygtig til at kunne komme ud med flere af de her lanceringer, nye høreapparater osv. Så det er helt klart det, der har været årsagen til, at Sonova har blevet så stor. Men det er helt rigtigt, at de har været udsat for hård konkurrence fra blandt andet Demant, der siden starten af året har haft det her succesfulde topprodukt, som vi snakkede om, Oticon Real, som går op, hvad de var ude at lancere. Men også fra GN, som jo har haft rigtig meget succes med ReSound Omnia. Og så har de for nylig jo også været ude at lancere, som jeg sagde, den her næste generation i ReSound Nexia. Så ja, helt klart så har de jo været presset af alle de her nye lanceringer. Det er det, jeg siger, hvis man skal gå ind og kunne vinde markedsandel for Sonova, det er også det, vi går ind og kigger på hele tiden, også ved ikke, som endda alle de andre. Markeds, hvad hedder det, undersøgelser, man ser, hvor stor er markedsdelen på høreapparatsmarkedet, jamen så er det, at Sonova er den helt klart den største spiller, men vi kan se, at der begynder at ske et skifte, fordi de jo i hvert fald har tabt denne her private label kontrakt i USA. Og det er i hvert fald noget, som altså i forbindelse med den her supermarkedskæde Costco. Så det er jo noget, der virkelig har udmærket sig det her. Så kan man sige, jamen, men der er jo stadig masser at tro på, for vi er så ligesom spurgt, man er blevet spurgt i forhold til Sonova, jamen hvad tror I så på? Er det noget, en ny trend, vi skal gøre sig gældende her, eller hvordan ser det ud? Og der har de i hvert fald, de har i hvert fald meget stor, stadig masser at tro på tingene i Sonova. De påstår, at siger, jamen, vi ser en væsentlig forbedring i markedsandelen over de næste par kvartaler, og så ikke mindst også til næste år, fordi at vi kommer over med en række produktlanceringer, blandt andet med en ny produktplatform. Og det er jo igen de her ting, som jeg siger, hvis de kommer ud med nye produkter, som de har været hamrende dygtige til at gøre det hele tiden, jamen så er det der, så vinder du altså nye kunder, fordi de skal have det nyeste og det nye, der er på markedet. Det kan være det mere brugervenligt, det kan være det mere støjreduktion, det kan være det væsentligt bedre til at kunne justere, afhængig af, hvad for et forum du egentlig befinder dig i. Altså igen, om er der mange mennesker, er der få mennesker, der står ude på gaden, eller hvor er det, vi befinder os. Det er meget, meget det er faktisk meget det er svært, når du har høreapparater. Jeg ved det, hvis I selv kender nogen i jeres familie, der har høreapparater, som egentlig gør, jamen så vil I også kunne høre, at de skal hele tiden finjustere, hvordan det er. Men der er det altså blevet væsentligt bedre nu, end bare for 5 år siden, hvor man nærmest skulle gå ind og de hylede hele tiden. Det gør de altså slet ikke mere. De er så små, at de kan meget hurtigt finjustere, afhængig af, hvor er det for et forum, vi er, hvor mange mennesker er der til stede. Så det er helt klart, det der er Sonovas, der har været Sonovas edge tydeligere, det er, at de altså har fået den her, de har fået lov til at komme ind i den her Costco, og samtidig har de været rigtig dygtige til i mange år at ligesom lancere. Det har de så været gået tilbage, for de har tabt den her kontrakt, og så samtidig har de altså heller ikke kunne lancere lige så mange produkter, som i hvert fald har set tidligere. Det er det, der har gjort, at de altså har rådet lidt tilbage igen i løbet. Hvis vi ser på markedet, ikke? Altså mit indtryk er, uden at jeg er ekspert i det der felt, det er, at det er blevet kommet lidt tilbage til den gamle orden, hvor det handler om, at, altså i stedet for, at de var gik rundt og sparkede hinanden over benene og både på at være, lave priskonkurrence en gang imellem og alt sådan noget tilbud der. At nu, ligesom, nu er de tilbage til teknik, skal drive det fremad, og så prøver de at gøre det, og så prøver de ligesom at dele kagen af. Der er jo altså et selskab, vi ikke har talt om, det er jo Videx, som også er sådan set, ja, kan man sige, det er dansk, men altså, det var jo tysk Siemens Hearing, og så hvad hedder det, var det jo det her danske, der hedder det, Wiedemann, og jeg ved ikke hvad. Men, er det, der hedder VS Audiology? Ja, VS Audiology hedder det nu, ikke? Jeg er fuldstændig rigtigt, de har skiftet navn. Men der er jo altså en ting der, som nok kommer til at ske. Det er i hvert fald noget, jeg sidder og holder mig for øje, det er, at det selskab er formentlig på vej mod børsen. Det ligger op ved Lyngen op heroppe på vej hjem til Hillerød der. Men det er det jo nok, fordi det var en kapitalfond, som havde købt det for ikke ret mange penge. Siemens Hearing, som er en eller anden årsag, ville de også sælge det. Og så gik det sammen med det andet der, ikke? Og det var jo det, der hed Videx i gode gamle dage. Det danske virksomhed, og de har sådan set, så vidt jeg begriber det, majoriteten, og måske får de råd til at købe kapitalfonden ud, men ellers så skal de på børsen, og så får vi altså lige pludselig en ny høreaktie, og de er altså, ja, de er stort set lige så store som Demant. Og det er jo altså lige, skal man lige huske det der, ikke? De har været rigtig, rigtig gode med lanceringer i deres største brand, der hedder Signia. Ja. De har haft rigtig, rigtig god succes i flere af de her salgskanaler også i løbet af i år. Og det er også derfor, at Sonova jo bliver presset fra flere forskellige sider af, plus de heller ikke har, altså de har tabt den her kontrakt, som jeg sagde, og så har de heller ikke været ude med nye lanceringer. Så bliver det altså presset over flere forskellige vinkler af, og derfor skal du altså også komme ud, som du selv siger, med noget teknologi, noget banebrydende. Og ikke bare sige, jamen fint nok, vi kommer ud og så vi ændrer farven på et nyt høreapparat. Altså, den bliver ikke købt af kunderne. Så kan jeg sådan en morsom historie om, fordi de byggede sådan et fint hovedkontor heroppe, og det skulle så være grønt for at fortælle, at de var gode, ikke? Og der er jordvarme, og der er solceller. Og så vil de også gerne have en vindmølle, ligesom politikerne gerne vil have. Det er sådan en grøn fetis, ikke? Så de skulle have en vindmølle, ikke? Men da alle naboerne jo ikke, selvom det er lidt ude på landet, ikke ville have den, så står vindmøllen nede i en lavning. Men det er jo smukt. Så kan man vise, at man har en vindmølle, som sådan lige kan trumle lidt rundt en gang imellem, når det blæser en god vind. Hvad gør det? 6 millioner for at komme på, eller sådan noget, der sikkert koster på at få lidt grøn marketing. Ja, det er bedre end en solcelle, der gav noget, ikke? Ja, der er en, der har skrevet ind på sms'en til os, Lars Svendsen, lige hjulpet os lidt på vej. Der står Tøbholm og Vestermand ejet Vitte i Vissingerød. Vassingerød. Yes. Michelle, bare lige prøve at vende tilbage, fordi Lav sagde lidt tidligere, at de her høreapparatskæmper, de ligesom er sådan tre steder i fødekæden. De laver høreapparaterne, de diagnostiserer for høreapparaterne, og så sælger de dem også. Men nu siger du også, at der er noget private label, som Sonova tabte en kontrakt på. Hvad går det ud på? Har de lavet høreapparater under andres navn, eller hvad er det for noget? Jamen, private label, det er jo sådan, som man snakker om. Altså, det er jo, hvis I kender det, hvis I går ned i med supermarkedet, lad os give jer et eksempel der, så går de ned, og så, hvad hedder det, har man, så står der for eksempel, at det er Coops produkt. Det er lidt det samme. At du ligesom har et private label, du kan få lov til at gøre. Det er rigtigt, det er deres produkt, men de har gjort det simpelthen i forhold til et andet, hvad kan man sige, mærke i forhold til det. Og så har de fået lov til at sælge det bare til en, måske en billigere pris, for det er jo egentlig det, man gør med private label, så koster det bare nogle færre penge. Og det er det, de har gjort hele vejen igennem, og det har egentlig været meget godt. Men så har de så ligesom tabt den her kontrakt i forhold til det. Og man kan sige, en af de ting, jo, som er med høreapparatselskabet, det er jo, altså som Lav han egentlig sagde med høreapparatsmarkedet, det er jo, at det har egentlig, det har ikke været sådan sønderligt. De har haft det egentlig ret svært jo, fordi de har haft høj bølgegang i forbindelse med, at vi har corona og alt muligt. Men som du også helt klart sagde, Lav, nu måske, at vi er kommet tilbage til noget lidt mere normalt igen, at nu går man ikke ud og har den her hårde konkurrence, hvor man er lavet benspænd for hinanden, man kommer tilbage til teknologien. Og det er, man ser altså også ind i et meget mere normaliseret marked, også i forhold til det, som man egentlig har set de seneste par år. Faktisk, ja, de seneste tre år. Vi tror altså også, når vi kigger på i forhold til markedsvæksten hos de store producenter, jamen, så virker det altså også til, at det ser altså okay ud. Normalt så er det jo sådan, at med markeds, hvad hedder det, høreapparatsmarkedet, det vendes i hvert fald at sige de her 4-6% om året på tværs af de her konjunkturer, som vi oplever. Og det er altså også de meldinger, vi får, når vi snakker med alle, blandt andet blandt Sonova, jamen de har også været ude at sige, jamen prøv at høre, eller til mand, vi har en forventning om, at det er den brede pensel, vi er kommet tilbage til normalen i forhold til på coronapandemien. Vi forventer, at vi rammer egentlig det her historiske gennemsnit, som der ligger på de her 4-6%. Så ja, vi er efter mange bølgegang, så kan man ligesom sige, at nu er vi kommet tilbage til normalen, og nu kan vi faktisk begynde at egentlig fokusere på, hvad er det for nogle lanceringer, og langt mere ned på det her teknologi, der egentlig kommer ud i forhold til at se i forhold til den her ophobede efterspørgsel, der har været i forhold til corona, der ligesom har lagt en dæmper på, at man egentlig ikke vil gå ud ved audiologerne, man ikke vil gå ud og ligesom at få de her nye høreapparater, og så selvfølgelig den her høje inflation, som vi også har set. Det har jo presset forbrugerne i høj grad, men det tror vi er i hvert fald kommet over. Og det kan vi også se, det er i hvert fald det, vi får at vide hele vejen igennem. Så vi er kommet tilbage til den her normalisering, som vi ikke har set. Og det kan vi også se, når vi kigger egentlig i forhold til de her offentlige salgskanaler, både i USA, som jeg sagde, med Veterans Affairs, altså de her veteraner i USA. Jamen så også i forhold til Storbritannien, når vi kigger på National Health Service, så kan vi også se, at de er kommet op i gear efter den her genrejsning for corona. De har altså oplevet, at efter de har været presset hårdt tilbage, så har vi set, at nu er vi kommet op igen i gear. Men når det er sagt, så er der jo ret stor forskel på, hvilke regioner vi befinder os i. USA, der gør det godt. Vi kan se, at der er i hvert fald godt gang i høreapparatsalget, hvorimod det halter en lille smule efter i flere af de europæiske lande, i hvert fald når vi kigger på høreapparatsalget. Men generelt set, så er det i hvert fald igen vigtigt at kigge på, hvor er det, at spillerne de er store henne, fordi det er ret stor betydning for i forhold til, hvordan det går regionaltmæssigt. Men alle de her ting, det er jo noget, som der bliver meldt ud hele tiden i medierne, så det kan man som lytter i hvert fald også holde sig øje med. Så når der bliver nævnt noget med Veterans Affairs, hold øje med endelig det, fordi det er der, hvor man kan se med markedsdelen og hvordan det går. Yes. Der er også et par små ting, der er værd at lægge mærke til. Det er jo høreapparater, bruges jo af ældre mennesker, eller når vi når lidt deroppe af. Og i og med, at vi bliver ældre, og kineserne, og vi er jo den vand, vi er i gang med at prøve at købe en stor distributionsbutik ude i Kina, at det er altså vigtigt, at der bliver et stort, og hvis folk har råd til at betale, det er jo så et spørgsmål derude, ikke? Så er der jo et stort marked. Andet er det der spørgsmål om, det der er nogen, der taler en del om, jeg ved ikke, hvor meget konkret man har data for det, at i og med, at unge mennesker løber rundt og får blæst hjernen ud af alle de der hørebøffer, ja, så skal man altså starte tidligere, fordi du belaster dit høresystem meget kraftigt, og jeg ved ikke, de løber jo alle sammen rundt, og man kan jo nærmest sidde i toget og underholde en kopi med det der, som vi sidder ved siden af. Ikke? Mm. Og så en tredje ting, det er, at i Danmark er reglen den, at hvis I skulle have høretab, er hver fjerde år må du lov at få, som jeg forstår det, et nyt apparat. Det er så en begrænsning på, hvad prisen er. Men så det er derfor, og måske er det derfor, at hver fjerde år, så kommer så har også de nogle det godt. Nye, kommer nogle nye generationer. Men altså, der er problemer med, hvilken pris du må betale, eller vi accepterer. Men det er faktisk hver fjerde år, så hvis I er lidt høretunge, så hver fjerde år kan I godt fise ned og få en ny en. Ja, få et nyt høreapparat. Yes, det er altså torsdag, det er Millionærklubben, og vi snakker lidt om høreapparater. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Jeg fik lige lyst til at skrue ned, for mine høretelefoner der, fordi du gør mig så bange, Svendsen. Men det er jo rigtig nok. Ja, I har slet ikke Michelle, nævnt... Er hun gået? Nej, Michelle har stadigvæk. Ej, det er der er ikke nogen af jer, der har nævnt Amplifon, som ligger i Italien. Jeg var ellers inde og læse, at de bryster sig af at være verdens største, men Svendsen, det er ikke et selskab, du har på radaren, eller hvordan? Amplifon, er det ikke en, der distribuerer? Det ved jeg ikke, det kan godt være. Det er meget bekendt, er det en, en der distribuerer, okay. Og så sælger. Og vi har jo også en anden virksomhed her hjemme, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, som laver sådan nogle mikrofoner, du bruger til dem. Og i øvrigt har det været et meget interessant fænomen, det skal vi lige, måske lige hensyn til vores lytter at sige, at der har været en patentpool mellem de danske selskaber. Og jeg tror stadigvæk, den findes, som bliver drevet lidt ud fra DTU, hvor man, fordi det er så meget high-tech, at man er nødt til at dele sig om udgifterne, og hvis den ene får noget, så kunne den anden også have gavn af det. Så man deler faktisk, det har man i hvert fald gjort, patenter, ja, inden for det der. Og det er jo lidt sandsynligvis meget godt, fordi det trods alt er et lille marked. Mm. Ja, det er sådan lidt en gentleman-aftale. Altså, ja, det vil sige, men hvor man så også deler og så betaler til det. Fordi yes, vi har haft de der tre. Nå, I to, lad os parkere snakken om høreapparater lidt her, fordi vi har fået et spørgsmål ind fra Noah i Æbelsoft. Og han skriver om noget helt andet. Han skriver om NKT, der jo er hoppet ind i C25-indekset her den 18. Ja. December. Han skriver, hvad synes I om NKT på lang sigt? Er den steget for meget til, at man kan nå at hoppe på? Svendsen, NKT, der laver kabler, ja, blandt andet til den grønne omstilling, ja, ja, til vindmøller det og det ene og det andet. Ja, ja. Det er jo det, der er, er det for sent at hoppe på den? Det er jo ufældig svært. Jeg mener, at den er noget dyr, og jeg har sådan set længe sagt, at jeg holder et pause i det, men han er der, og han har en enorm, han har en order på, hvor han var inde, hvor der er han talt med, han er på 75 milliarder kroner. Nu er der meget kår og metal, som ryger igennem, ikke? Altså deres, det handler om deres tilvækst, det er dækkende bedrag, men det er det, det handler om. Så han er det rigtige, han kan det rigtige, og så er spørgsmålet, hvor dyr skal den være, og det skal man så bare være lidt klar over, at det kan tage nogle pauser ind imellem, så han er fløjet forbi mig, men jeg synes, at jeg vil betale for den, men det er fuldstændig rigtigt, at det er, og så er det jo de der, er det ikke to andre, ham Nexan i Frankrig, og så italieneren, som hedder Prysmian. Det er jo, yes, ligesom de tre, som... Som kæmper om det marked. Ja, som kæmper. Jeg kan ikke gå... Har du noget, Michelle, til den? Hvad mener du om ham? Nej, vi har ikke dækning på den, så derfor kan jeg ikke udtale mig om den, den så er. Okay. Men Svendsen, du siger, ja, altså, at den er krøbet for højt op til, at du vil tage den. Den ligger i kurs 455 er op, sådan cirka 26% for hele året. Men altså, det er jo et selskab, som han har jo praktisk talt ikke tjent noget særligt af penge i de sidste mange år. Nu er han så begyndt at få hovedet lidt op. Og han har altså en børsværdi på 25 milliarder kroner, plus noget gæld, ikke? Så det er måske... Det kræver jo godt humør, ikke? Mm. Så, ja, hvis jeg, men altså... Det er godt nok og alt det der, og de har indtryk af, at de har styr over det. Det er jo nogle store projekter, altså nogle af ordrene var jo en 3-4 år. De skal også levere kabler til den der store, der skal ligge ude på Doggerbanke, der skal Statoil og en anden en, det var Scottish SSE, hedder det, Scottish eller andet, ender de der, and Southern Energy, tror det hedder, lave sådan en af de største vindmølleparker i Europa, men det var jo, du kan også sige, den er jo, hvis det ikke begynder at blive stavlet op igen, ikke? Mm. Altså på fladen grund, der er jo, det er jo i gamle erfaring, de rødspiller, nu er der 38 meter vand derude og sådan noget, men der skal stå vindmøller. Yes. Så, og der skal de levere kablerne. Okay, så de har altså noget at se til i ordrebøgerne derude hos NKT. Ja. Nå, vi har sådan en halvandet minut tilbage, men lad os lige se, om vi kan nå det her spørgsmål også. Der er en, der har fået øjnene op for de grå guld, som man jo siger. Hvilke andre hjælpemidler til ældre kunne være en god investeringsmulighed? Har I et bud på det, Michelle Nørgaard? Har du et bud på det? Det er faktisk et super godt spørgsmål. Nej, men det kunne være, at jeg skulle prøve at kigge på det i forhold til efter jul, når det er, at vi vender tilbage til. Men altså, der er jo et aspekt, som de har været inde på derudefra, det er jo, at i og med, at du har de her høreapparater, så er, jeg ved ikke, om de har fået gjort noget ved det, så kan man jo måle, og så er det sådan et spørgsmål, måske kunne man via høreapparater måle på hvordan du har det, altså er der puls, lever du overhovedet, er der gang i det hele, og det er jo interessant, hvis man kunne det, fordi så kan et høreapparat, som almindelige mennesker jo tit har, jo bruges den anden vej rundt, og så sender du det ned, og så lige pludselig, så kolder en ambulance udenfor, fordi de har fundet ud af, at du havde hjertestop, så har du bare lagt i høreapparater. Nå, men helt ærligt, arbejdet på. Jeg ved ikke, om du kan spørge mig efter det, om der er blevet noget ud af det. Det er jo også en måde at kombinere det på, fordi du har et device på dig, som allerede er brugt, og så skal du bare... Så kan det få nogle ekstra funktioner. Ja. Ja, men jeg vil også sige, i forhold til, hvis vi kan få en sidste kommentar, kan jeg se med klokken. Der er jo rigtig mange rejseselskaber. der netop lyder godt, man skal passe lidt på med regnskaber, folk kan godt måske både knopper i forhold til det. Men der er jo rigtig mange, der gør det inden for de her seniorrejser. Og der vil jeg jo nok sige, dem vil jeg måske kigge nærmere på, hvem er det, der gør det her. Og hvis vi kigger på i forhold til mange andre devices, jamen så er det jo også, at så er det jo også i forhold til, til faktisk medicinalaktier, altså yes. inden for hvad hedder det? Ja. Coloplast, der laver alle de her ting. Vi er nødt til at runde af. Tusind tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.